जिहाद के लिए निकल खड़े हो, चाहे तुम हल्के हो या बोझल, और अपने माल और जान से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। अगर तुम समझ रखते हो तो यही तुम्हारे हक में बेहतर है।